This is KWR, broadcasting from Eswatini. Broadcasting from Eswatini. Broadcasting from Eswatini. This is KWR, broadcasting from Eswatini. Transworld Radio Africa, waxa ay dunida u haysaa bishaaro iyo filasho weyn. barnaamijkeena mar walba waxaad ka dhegeysan kartaan idaacadda rajada dumarka ee Soomaaliyeed. Waxaana ka xalinaa dhibaatada ku dhacda hablaha yaryar iyo caruurta iyo gabdhaha qabsada. Barnaamijkeena waxaad nagala soo xiriiri kartaan mar walba idaacadda rajada dumarka ee Soomaaliyeed. KWR oo aad ka dhageysan kartaan barnaamijkeena rajada dumarka. Barnaamijkeena waxa idin soo tabin doona oo diyaar u ah walaalaha rajada dumarka oo mar kastaba idin dooro barnaamijyo xiiso badan ood ka faa'iideysan kartaan. Barnaamijkan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan dumarka walaalaheennu dhibaatooyinka kasoo gaareen waqtiga dhalmada gudniinkii weliba cudurada lasku takooro. Annagana waxaan diyaar u nahay inaan gacan siino oo weliba aynu ku soo booqano meel kasta ay ku sugan yihiin. Walaalayaal, waxaad nagala soo xiriiri kartaan oo fariimaha aad noogu soo gudban kartaan emailkeena oo ah rajada dumarka @gmail.com. halkaad naga maqlaysaan waa idaacadda TWR oo habeen kastoo sabta aad ka dhagaysan kartaan mawjada 5:20 mitrband saacadda arkeeda 1 saac iyo bar ilaa 2 saac ama 7:08 fiidnimo qof waliba sida u yaqaano. Idaacadda TWR oo habeen kastoo sabta aad ka dhagaysan kartaan 5:20 mitrband saacadda geeska Afrika marka ay 1 saac iyo bar ilaa 2 saac ama 7:08 ilaa 8:08 fiidnimo qof kastaba sida u yaqaano. Wixii alab ayaa markastaba diyaar idin lacaynay sida ugu haboon ood ku fahmi kartaan idinku soo diyaariyaan casharada barnaamijka rajada dumarka. Sidaan horeba idinku sheegnay, barnaamijkeena rajada dumarka waa mid daneeya oo daryeela dumarka Soomaaliyeed ee waxyaalada kasoo gaarta sida xanuunada laysku takooro, xanta dhalmada iyo wixii la mid ah. Waxyaabaha aanu soo sheegnay iyo ka badanba waa mid aanu gacan ka geysanay meel kasta ay joogeena. Midda kale waxaa qiimeyna oo naqadarina ra'yiga dhegeystayaasha iyo wixii tale iyo tusaale ah oo naga soo gaara xaggooda. Waxaan jecelnahay inaad idin xusuusino in wixii tale iyo tusaale ah oo aad noo haysaan inaad noogu soo gudbin kartaan emailkeena iyo facebookkeena oo ah rajada dumarka @gmail.com. muddada 3 daqiiqo ee hawada aynu ku jirno ayaan waxaan si toos idin gaarsiinaynaa cashare aan isleenahay faa'iidooyinka ka helaysaan. barnaamijkeena waa barnaamij dilay oo ducay islaad ugu deeqa dumar kasto adduunka ka nool oo ay dhibaato iyo waxyeelo kasoo gaartay masiibooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dad samayska ah. waxaan dushda uga jirnaa akrinta kitaabka qunduuska oo asi buur waxayna maanta waxbarasho wanaagsan waxaa idinla socodsiin doona hablaha rajada dumarka ee la socod wanaagsan oo dhulkii waxaa jiri doona haruur badan xagga buuraha dushooda farihiisa waxay usoo ruxmi doonaan sida lubnaan oo kale oo kuwa magaalada joogana waxay u barwaaqoobi doonaan sida dooga dhulka magaciisa weligiisa buu waari doonaa magaciisa waa sii jiri doonaa in alla intay qoraxda jirto oo dadka way ku barakoobi doonaan isaga qurumaha oo dhammana waxay ugu jeeri doonaan farxaan mahad waxaa leh rabbiga ilaaha oo ah ilaaha reer bani israa'iil oo keligii sameeyey waxyaalayaab badan magaciisa ammaanta badane mahad ma lahaado weligiis oo dhulku dhammana ammaantiisa haka buuxsanto aamiin aamiin daa-uud ina yeeso baryootinkiisii way dhammaadeen kitaabkii saddexaad kani waa sabuur asaaf tiriyay hubaal ilaah waa u rooyaa reer banu israa'iil oo xitaa kuwa qalbigooda daahirka yahay laakiinse anigu waan turaanturoon gaaray oo tallaabooyinkayguna waxay u dhawaadeen inaysan bararixdaan waayo waxaan ka hinaasay kuwa qabka weyn markaan arkay barwaaqada ay kuwa sharka lahu haystaan waayo geeridooda xumaan male laakiinse xooggoodu waa adag yahay iyagu dhib kuma jiraan sida dadka kale oo sida dadka kalena uma balaayeysa sidaas daraaddeed kibir wuxuu yahay sida silsilad qoorta u furan oo dulmi bay sida maro un yihiin indhahooda baruur bay la bararsan yihiin oo waxay haystaan in kasii badan waxa qalbigooda daranaya wax bay ku qoslaan oo xumaan daraaddeed dulmi bay ku hadlaan waxay hadlaan ayagoo kor isu qaadaya afkoodana waxay gaarsiiyeen samooyinka oo carabkooduna wuxuu dhex maraa dhulka oo dhan sidaas daraaddeed dadkiisii halkaasay kusoo noqdaan koobiyo ka buuxa ayay marsadaan oo waxay yidhaahdaan ilaah sideeuu waxaan u yaqaanaa kan ugu sarreeya aqoon ma ku jiraa bal eega kuwani waa kuwa sharka leh oo mar kasta iyagoo istareexsan ayay odantinimadooda sii korodhaa hubaal waxa aan micno lahayn ayay qalbigooda nadiifisay oo aan ku faraxsanayn anigoo aan eel lahayn waayo maalinta oo dhan waa lay dhibayay oo subax kastana waa lay edbinayay haddaan oran lahaa sideen ku heli doonaa bal eeg waxaan dayaanayn lahaa farcanka caruurtaada markaan ku fikiray si aan tan u ogaado aad bay igu xanuun badneyd ilaa aan galay meeshii quduuska ah ilaah oo aan ka fiirsaday ugu dambaystooda hubaal waxaad ayaga u tagtaa meelo sididax ah oo waxaad hoos ugu tuurtaa si ay u baaba-aan sideebay daqiiqad uga noqdeen meel cidlo ah dhammaantood waxay ku baaba-een cabsi sayidow sidii midriya ka toosay markaad toosid waxaad quursan doontaa ekaantooda waayo qalbigaygu wuu murugooday oo waxaa laga muday keliyaha waxaan ahaa dafar iyo jaahil oo hortaada waxaan ku ahaa sidii xoolo oo kale habalka yeeshee had iyo goorba waan kula joogaa oo waad iqabatay gacanta midig waxaad igu hogaamin doontaa taaladaada oo dabadeedna waxaad igu dhaweyn doontaa ammaanta bal yaan yamaaska ku leeyahay adiga mooyaane oo dhulka laguma arko mid aan kaa jeclahay barnaamijkeena ee la suntada jabeynin. Waxaan idinla qaybsanayaa talooyin iyo tusaalooyin inoogu yimid dhegeystayaasheena. Magacayga waxaa la yiraahdaa Macaan. Waxaan leeyahay barnaamijyada rajada dumarka ay ka baxa aad ayay u wanaagsan yihiin. Marka waxaan ku talinayaa inayna toddobaadkii uu mar nagu fileen. Fadlan si aan ariga ilaah ugu dhirigno, waxaan codsanaynaa inaad waqtiga idaacadda nala kordhiyo toddobaadkii saddex maalmood noolaga itaal darnaadeen, laakiin ilaah wuxuu weligiis ii yahay xooggii qalbigayga iyo qaybtayda. Waayo bal eeg, kuwa kaa fogi way halidmi doonaan oo wadwaado baabi'isay kuwii kaa aasiyoobay oo dhan. Laakiinse aniga waxaa ii roon inaan ilaah u soo dhawaado. Way sayidka ilaaha waxaan ka dhigtay magangalkaygii inaan ka sheekeeyo shuqulada oo dhan. Kani waa sabuur maskiil ah oo asaabti lahay. Ilaahow, bal maxaad weligaaba noo xoortay? Oo bal maxaa aradaadu ugu kululaatay idaha daqsiintaada? Bal soo xusuuso ururkaaga aad ka hor soo iibsatay oo aad u soo furatay inay ahaadaan qabiilkaagii dhaxashay, oo weliba buur siyoon oo aad deganaan soo xusuuso. Talaabooyinkaaga usoo qaad xagga baaba'a weligiis ah iyo xagga xumaanta uu cadowgaaga meesha quduuska ah ku samaynayay oo dhan. Cadaawayaashaydii waxay ku qayliyeen shirkaaga dhexdiisa oo waxay calaamad ahaan u qatarayeen calaamadoodii, oo waxay u ekaadeen niman faasas u qaatay hawo jiq ah. Haddaba shuqulkiisii la qoray oo dhan waxay ku wada dumiyeen gudmo iyo dubayaal meeshaada quduuska ah. Dabayl bay ku dhajiyeen oo waxay wada majaaseeyeen meeshii magacaaga hoyga u ahayd. Waxay qalbigooda iska yiraahdeen kaalay aan dhammaantoona baabi'inay. Waxay wada gubeen sunagoofyadii ilaah oo dalka ku dhexiil oo dhan. Anaga calaamadahaygii ma aragno oo ilaba mar dambe nebi ma jiro dhexdanada. Ma jooga mid garanaya ilaa goorma ilaahoo, ilaa goorma? Cadowgu xilkamaya, cadowgu miyuu magacaaga caayaya weligiis? Bal maxaad gacantaada dhigadig ugu celisaa? Laabtaada ka soo bixo iyadana baabi'i. Laakiinse ilaah waa boqorkaygii tan iyo waa hore, isaga badbaadin ka dhex samaynaya dhulka. Xooggaagaad badda ku kala qaybisay oo masabadayda ku dhex jirayna madaxaad ka jabisay. Waxaad kala burburisay madaxyada bahladayda oo laawiyinta la oran jiray, oo cunto ahaan ayaad u siisay dadkii cillada deganaa. Waxaad kala furtay ilo iyo durduro, oo waxaad qallajisay webiyo waaweyn. Maalinta adigaa iskale, habeenkana adigaa iskale, oo adigaa diyaariyay iftiinka iyo qoraxda. Adigu waxaad samaysay dhulka soodintiisa oo dhan, oo adigaa sameeyey diraac iyo xagaaba. Rabbiyo, xasuusa in cadowgaaga caytamaya iyo in dadka nacaska ahuu magacaaga caayay, oo qoolaydaada nafteeda ha u gacangelin. Dugaaga weligaaba ha iloobin nafka masaakiinta. Bal soo fiiri axdigaaga dhulka meelahiisa gudcurka ah waxaa ka buuxa uyaal dulmida. Kuwa la dulmiyeyna dib u noqon ayagoo ceeboobay. Maskiinka iyo kan baahanay magacaaga ha ammaaneen. Ilaahuu sara joogto oo dacwadaada u muda. Bal xasuusa siday dadku nacaska ahuu maalintii oo dhan ku caayaan. Ha iloobin dadka daaweeyayaashaada kudu kugu kaca buuqooda had iyo goorba uu soo kacaa. Kani waa sabuur gabay oo asaaskariyay madaxdii mustakiistayaasha. Waxaa lagu luuqeeyaa altashe. ilaahu adaan kuu mahadnaqaa, waana kuu mahadnaqaa waayo magacaagu waa loo dhow yahay. Dadku waxay ka sheekeeyaan shuquladaada yaabka badan. Waqtiga aan qowmay ayaan si quman wax u xukumi doonaa. Dhulka iyo waxa kor degan oo dhamina way wada dhalaadeen. Tiirarkiisii aniga qatamiyey, kuwa kibir kale waxaan ku iri ha kibrina, kuwa shar kalena waxaan ku iri heeskinana kor ha u taagina, oo madaxayga ha ku hadlina. waayo saraynta kama timaada xagga bari amba xagga galbeed ama xataa xagga koonfureed toona, laakiinse ilaah baa xaakin ah. isaga mid buu dejiyey, kuwa kalena wuu saraysiiyaa. waayo rabbiga gacantiisa waxaa ku jira koob oo waxaa ka xambaynaya kamri oo waxaa ka buuxa wax la isku qorshay, kaasina wax ka shubaa. hubaadiisa waxaa heenheensan doona oo cabi doona dunida kubeeda shar kale oo dhan. laakiinse aniga weligeyba waan reereyn doonaa oo waxaan ammaan uga gabyo doonaa ilaahay yacquub, oo weliba waxaan shar leh geesahooda oo dhan waan wada jijibin doonaa. laakiinse kuwa xaqa ahay geesahooda waa la saraysiin doonaa. tani waa sabuur gabo asaab u tiriyay madaxdii muusikiistayaasha. waxaa lagu qaadaa alaab xarka leh oo muusika ah. ilaah baa reeri gudaha lagu dhex yaqaanaa, oo magaciisuna reer bani israa'iil dhexdooda waa ku weyn yahay, oo taambuuguusuna wuxuu ku yaallaa saleem, hoyguusuna wuxuu ku yaallaa siyoon, oo halkaas wuxuu ku jajabiyey falaarihii qaansada iyo gaashaankii iyo seeftii iyo dagaalkiiba. adigu waxaad ka ammaan iyo haybad badan tahay buuraha ugaadha leh. kuwii qalbiga adkaa waa la dhacay, oo hurdadoodii ayay wada gamceen, oo raggii xoogga badnaa midkoodna gacmihiisa waxba kuma samayn. ilaah yaaqoob oo canaantaadii aawadeed ayaa gaari fardood iyo fardoo waxay ku kala dhexdhaceen hurdi weyn. adigase waa in laga cabsadaa, bal yaa hortaada istaagi karaa? mar haddaad aroortid waxaad ka dhigtay in xukun samada laga maqlo, oo dhulkana waa baqay oo wuu aamusay markuu ilaah xukunka u sara kacay, intuu badbaasyo kuba amalka qabo oo dhulka jooga oo dhan. waayo waxaa ku ammaani doonaa dadka caradiisa, oo waxaad dhexdooda ku xirin doontaa qaarada inteeda hadhay. rabbiga ilaahina ah wuxuu lilda oo u oofiyay inta hareerihiisa ku wareegsan oo dhammi isagay hadiil ha u keeneen. tan ay waajibka tahay in laga cabsado. isagu wuxuu goyn doonaa amiirada ruuxooda boqorada dunida. wuu u cabsi badan yahay. tan waa sabuur asafaa u tiriyay madaxdii mushtakaysayaasha, oo wuxuu u tiriyay sidii iyo datoom, aniga codkaygan ilaah ugu qayshan doonaa, xataa ilaaha ayaan codkayga ugu qayshan doonaa, isaguna wuu i dhagaysan doonaa maalinta aan dhibaataysanahay. waxaan doondoonaa sayidka, gacantaydu way fidsanayd habeennimadiibana ay nasan, oo naftaydana way diiday in la qabaajiyo. waxaana soo xusuustay ilaah markaasaan walwalaa, waana cawdaa markaasaan naftayda taag darnaata. indhahayga waad soo jeedisay, aad baan u dhibaataysanahay si aanan u hadli karin. waxaan ka fikiray waqtigii hore iyo sanadihii waa hore ahaa. habeenka waxaa soo xusuustaa gabaygaaga, oo waxaa la sheekeystaa qalbigayga, oo ruuxayguna aad buu wax u doondoonaa. sayidka weligiisba i xooraayaa, miyaanan mar dambe raalli iga ahaanaynin? naxariistiisa miyaa wada dhammaatay? weligeedba barankiisa miyuu baaqanayaa? ka-ab ka-ab, ilaah miyuu ilooday inuu ahaado mid raxmad badan? xariirtiisuna ma isagoo caraysan buu xiray? oo weliba waxaan iri tan waa itaaldarradayda, laakiinse waxaan xusuusan doonaa sanadihii gacanta midig oo ilaah igu sareeyey. waxaana ka soo sheekayn doonaa rabbiga faliimihiisa, waayo waxaan soo xusuusan doonaa cajiibyadii hore. waxaana ka fikiri doonaa shuquulkayga oo dhan, oo faliimahayga oo dhanna waan u fiirsan doonaa. ilaahaa jirkayga wuxuu ku dhex yaallaa meesha qudiiska ah. ilaah baa sidan u weyn. waxaad tahay ilaaha cajiibyo sameeya. xooggaagii waxaad ogeysiisay dadyooga, gacantaada dadkay ku soo furtay, kuwaasoo ah erima yaaquub iyo yuusuf. ilaahu biyuhu way ku arkaan oo way cabsadaan, oo moolalkana way gariiraan. daruuraha biyay soo daayeen, cirkana wuxuu diray dhawax, oo weliba falaarihiisuna way baxeen. codkii onkodkana wuxuu ku dhex jiray erwareen hilaacuna wuxuu istiiniyey dunida, dhulkana wuu gariiray oo wuu rushmaday, jidkaaguna baduu dhex maray, wadooyinkaaguna waxay dhex mareen biyo badan oo raadadkaagana lama aqoon, dadkana waxaad u horkacday sidii ari oo kale, oo waxaad ayaga ku hogaamisay gacanta muuse iyo tan haaruun. Kani waa shabuur maskiil ah oo asaf tiriyey dadkaygiyo, sharcigayga dhagaysta oo dhagahana u dhiga erayada afkayga. Afkaya waxaan ku furi doonaa masaal oo waxaan ku dhawaaqi doonaa xujooyin hore, kuwaasoo aynu maqanay oo aynu naqiin oo aynu awowayaasheen inuu sheegeen. Ka qaran mayla caruurtooda, laakiinse waxaynu farcankooda soo socda u sheegaynaa rabbiga ammaantiisa iyo xooggiisa iyo shuquladiisa yaabka badan oo uu sameeyey. Waayo maqraati buu reer yaaquub ka dhex dhisay, oo sharci buu reer bani israa'iil u dajiyey, kaasoo uu ku amray awowayaasheen inay caruurtooda dambe ogeysiiyaan aawadeed iyo in farcanka soo socda ay iyaga ogaadaan, kuwaasoo ah caruurta haddaba kadib dhaanaysa, kuwaasoo iyana kici doona oo caruurtooda u sheegi doona inay rajadooda ilaah ku xiraan oo ayna iloobin ilaah shuquladiisa, laakiinse ay xajiyaan amaradiisa oo aana sidii abowayaashood oo kale noqon. Farcanka madaxa adag oo caasiga badan, kaasoo ah farcan aan qalbigooda qumanayn oo naftoodana ayna xagga ilaah aamin ku ahayn. Reer Efraayim ayagoo hub iyo qaansooyin sita ayay maalin dagaal dib ugu noqdeen. Axdiga ilaah ma ay xajin, oo waxay diideen inay sharcigiisii ku socdaan, oo waxay iloobeen filimihii iyo shuquladiisii yaabka badnaa oo uu ayaga tusay. Waxyaalo yaab badan ayaan awowayaashood ku hor sameeyey markay joogeen dalkii Masar iyo barankiisa dhan. Isagu hadduu kala gooyay oo iyagii dhex marsiiyey, oo biyihiina wuxuu ka dhigay inay siday taallo u taagnaadaan, oo maalinimadii wuxuu ku hogaamiyey daruur, habeennimadii oo dhanna wuxuu ku hogaamiyey dab iftiinkiisa, wuxuu kala jabiyey dhagaxyadii cidlada, oo wuxuu iyaga ka siiyey cadniin aad u badan oo ah sidii kan maalka laga helo, oo weliba wuxuu dhagaxa weyn ka soo faruuray durduru, oo wuxuu biyo u qulqulyay sida webiyada oo kale. Laakiinse ayaga weli way ku sii socdeen inay asaga ku dambaabaan, inay ku caasiyoowaan ilaah ugu sareeya. Intii ay cidladii joogeen oo weliba waxay ku tijaabiyeen qalbigoodii kolkii ay hilib weydiisteen damacooda aawadiis, oo ilaahay bay wax ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen, ilaah ma miis buu cidlada ku diyaarin karaa, bal eeg dhagaxii ayuu wax ku dhistay. Markaasaa biyo ka soo bo'deen oo durduradii ka soo duush dhaafay. Haddaba miyuu hibis bixin karaa, miyuu dadkiisa hilib siin karaa? Oo sidaa daraaddeed rabbiga taas buu maqlay, wuuna carooday, oo reer yacquub dab baa ku shidmay, reer bani israa'iilna caraa ku dhacday. Maxaa yeelay ilaah ma ay rumaysan oo badbaadadiisana iskuma ay halaynin, laakiin isaga wuxuu amray cirka sare oo albaabadii samada wuu furay, oo wuxuu ka soo daayay maana ay cunaan, oo wuxuu iyagii wax ka siiyey habaarkii samada, dadkiina way cuneen kibistii malaa'igaha, oo weliba wuxuu iyaga usoo diray hilib ay ka dhargaan. Isaga wuxuu samada ka kiciyey dabaysha bari, oo dabaysha koonfureedna xooggiisu ku hogaamiyey, oo kortada hilib buu ku soo daadiyey sidii ciidda oo kale, oo wuxuu ku soo daayey haad baalan leh oo ah sidii camuuda badaha, wuxuu ku soo daadiyey xeradooda dhexdooda iyo rugahooda hereerahooda. Sidaas daraaddeed ayaga way cuneen oo aad bay uga dhargeen, oo isna wuxuu ayagiisii waxay u jeelanaayeen ayaga jeelkii damacooda kama ay heeso dhicin, oo cuntadoodana weli afkooda ku jirtay, oo markii qaradii ilaahay ay ayaga ku dhacday oo ay dhashay kuwii ayaga ugu buurnaa oo ay laysay raggii dhalinyarada ahaa ee reer bani israa'iil. Inkastoo waxyaalahaasi oo dhanna ay dhaceen, weli way sii dambaabeen oo mana ay rumaysan shuquladii yaabka badnaa. Sidaas daraaddeed maalmahoodii waxay ku dhameeyeen wax aan waxtar lahayn, imrigoodiina cabsi. Markuu iyaga laayay ayay isaga dooneen, oo haddiiba way soo noqdeen ilaah goor hore ay doondooneen, oo waxay xusuusteen in ilaah ahaa dhagaxoodii weynaa, in ilaaha ugu sarreeya uu ahaa bixiyahooda. Laakiinse waxay isaga ku faansheen afkooda, oo carabkoodana been ayay ku sheegeen, waayo qalbigooda xaggiisa kuma hagaagsaneen, oo axdigiisana daacad uma ahayn. Laakiinse isagoo raxmad miiran ah ayuu xumaantoodii cafiyey, oo mana uu baabi'in ayaga ahaa oo marar badan ayuu caradiisii ka leexiyey caradiisii oo dhan ma uu wada kicin oo wuxuu xusuustay inay ayagu yihiin bani aadmi iyo dabeel iska gudubta oo aan mar dambe soo noqon. Imise jeer bay asaga ku casiyoobeen markay cillada joogeen? Imise jeer bay calool xumeeyeen markay lama dagaanka dhex joogeen? Oo haddana way soo noqdeen oo waxay tijaabiyeen ilaah oo waxay ka xanaajiyeen reer bani israa'iil kooda quduska ah? Sooma ay xusuusan gacantii iyo maalintii iyaga kasoo furtay cadowgooda toona iyo xataa sidii calaamooyinkiisii masar ugu dhex sameeyey yaababkiisiina barinka socon iyo siduu wabiyadoodii dhiigga ugu bedelay durduradoodana si aanay waxba uga cabsan karinin wuxuu kusoo bedelay durduradoodiina si aanay waxba ku cabsan karin wuxuuna kusoo dhex daayey duqsiyo badan wayna cuneen iyo xataa rahyo oo ciyana way baabi'iyeen oo weliba wixii u baxay wuxuu siiyey dir oo waxay ku hawshoodeen wuxuu siiyey ayax. Geed canabkoodii wuxuu ku baaba'ay roob dhagaxyaal dhirtoodii daray ahaydna wuxuu ku baabi'iyey sayax barafoobay xoolahooduna wuxuu kusoo daayay roob dhagaxyaal ah arigoodana danabyo kulul oo wuxuu kusoo daayay kulayl caradiisa iyo xanaaq iyo dhiris iyo dhib iyo guuto ah malaa'igo shar ah isaguna caradiisii uu sameeyey naftooduna dhimasho waa dhex jeclaan laakiinse noloshooda wuxuu u daayay balaayada oo wuxuu dalka masar ku laayay curusyadii oo dhan kuwaas oo ahaa xooggoodii u horeeyey oo ku dhex laayay tendooyinka xaam laakiinse isaga dadkiisa sidii ido oo kale ayuu u horkaxay oo cilladu ku dhex hogaamiyey iyagii sidii ari oo kale oo ammaan buu ku dhex hogaamiyey si aanay u baqin laakiinse cadaawayaashoodii baddaa qarasay oo wuxuu iyagii keenay xuduudkii meeshaasi quduska ahayd iyo ilaa buurtii ay midigtiisu iibsatay oo weliba hortooduna wuxuu ku eryay qurumaha oo dhaxal ahaan buu ugu qaybiyey oo qabiilooyinkii reer binu israa'iil wuxuu dejiyey teendhooyinkoodii laakiinse way jarabeen oo ku caasiyoobeen ilaaha ugu sarreeyey oo maqraati furkiisiina ma ay xajin laakiinse dib bay u noqdeen oo sidii awoowayaashood ayay si aan daacad ahayn ula dhaqmeen oo iyagu waxay u leexdeen sidii qaanso qiyaano badan waayo waxay isaga kaga hanaajiyeen meelahoodii sarsare isaga uga hinaasiyeen sanabyadooda la qoray ilaah markuu taas maqlay ayuu carooday walaalyaal inta aynu hawada isku dhaafa aynu duceysano ibuu mahad iyo amwaan adiga iskale sida aad noo jeceshay ee dembigeena inooga cafido aniga iyo waalidkiina waxaanse ku weydiisanaynaa kuwa ku doonaya oon ku aqoonay isku muuji si ay kuu gartaan in aad tahay badbaadsaha adduunka intaasoo dhan waxaan kuga weydiisanaynaa magaca qaaliga ee sareeya ee sayid ciise masiix aamiin. walaalyaal waxaa halka inoogu dhammaaday casharkeenii caawa ee ahaa akhrinta kitaabka quduska ah oo inoo ahaa waxbarasho waxaana nagala soo xiriiri kartaa habeen kastoo sabti ah muujada 25 mitrban iyo emailkeena oo ah rajada dumarka at gmail.com waana hablaha idaacadda oo idinlaku barakooda barakada sayid ciise masiix waana ubax iyo canab oo idinleh sidaas iyo thank you. maasintiin dhegeysiga idaacadda waxaan aan rajaynayaa inaad ku raaxaysateen barnaamijka. Haddii ay doonaysaan inaad dhegeysataan barnaamijyo badan oo ka hadlaya qisaanka bibleka oo waqtidaas loo tabinayo, waxaan idinku boorinayaa inaad booqataan shabakada twr.org. dabeetana waxaad imanaysaa halka ay ku qoran tahay todobaadkii hal mar idaacadda Transworld Radio. Mowduuca barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay halaagii daadka iyo nabaadiinada kuwii ka sanatabaxay daadka. Sidiisu qisadan saaxiib, si aad kaga fogaato sidii noolaha looga badbaadiyey halaagii daadka, waxaan casharadan ka soo xiganaa kitaabka bilowgii oo qayb ka ah xisbi haatan si aan u dhegeysano qasiidadan oo ay inoo wada qaadayaan howla soomaaliya oo masiixiina. Hegeystihiina qaaliga aho, waxaanu warbixin kaaga haynaa daadkii Nuuc. Dhacdadanu waa mid caama, ilaa waxa uu ka badbaadiyey Nuuc iyo qoyskiisii. Daadkii weynaa waxaana uu baabi'iyey dadkii kale ee dunida oo dhan. waxaanu ka akhrinaynaa kitaabka quduuska ee bilowgii cudubka toddobaad aayadaha 11-12 sanadan sanadii uu Nuuc 600 sanadood jiray, bisheedii labaad maalintii 17-aad oo bisha isla maalintaas ayaa eliyay maalka weyn biyo ka booleen, dariishadihii samadana la furay, roobkuna waxa uu dhulka ku da-ayay 40 maalmood iyo 40 habeen. xadisooyin dhowr ah ayaa bilcadan looga hadalayaa. daadku waxa uu dhacay ugu dhowaan 10,000 sanadood ka hor. weli xigashada kitaabka ayaanu ku jirnay. waxa aan idiin akhrinaynaa kitaabka bilowgii cudubka 17-aad aayadaha 13-16, waxaana qoran sida tan: isla maalintaas Nuuc waxa uu galay doonidii isagii iyo Shem iyo Ham iyo Yafet oo ahaa wiilashii Nuuc iyo naagtii Nuuc iyo 3 naagood oo wiilashiisa ee la jiray, iyagii iyo duga kasta caynkiisa iyo xoolo kasta caynkooda iyo wax kasta oo dhulka gurgurta caynkooda iyo haag kasta caynkiisa ee shimbir kasta oo cayn kasta ah, wax kasta oo jir leh oo nafta nooshu ku jirtaba Nuuc bay labalaba ugu galeen doonidii. oo kuwii jiray waxay ahaayeen lab iyo dhadig, oo wax kasta oo jir leh sidii Ilaah ku amray isagii, oo Ilaahna waa ku xiray isagii. hadalladii Ilaah si muuqato oo aan gudxor ku jirin ayaa loo kaamilay. dadka keliya ee halkan lagu sheegay waa Nuuc calayhi salaam iyo qoyskiisii. kuwa kale maqalmaan in la sheego, waayo iyaga waxaa lagu xukumay baaba oo magacoodana aymama leh. hadday ahaan lahaayeen farshaxan, qisayaal, khubaro iyo culimada cilmiga maadiga ahba, iyaga oo dhan waa la halaagay oo taariikhdoodana raad ma yeelan. xalimahoodii ma ayan badbaadin oo Ilaahna ma maqlin taagooda iyo cabaadkooda midnaba. waxaa horay u sii soconaya xigashada qowreedka waxaanan ka soo xiganaynaa bisada kitaabka bilowgii cutubka toddobaad aayadaha 17-21 waxaana qoran sanatan daadkiina 40 maalmood buu dhulka dul joogay, biyihiina way sii kordheen oo doonidii bay kor u qaadeen oo waxaa iyagii kor looga qaaday dhulka, biyihiina way xoogaysteen oo dhulkay aad ugu kordheen, doonidiina waxa ay dul socotay biyihii, biyihiina aad bay ugu xoogaysteen dhulka oo dhammaan buurihii dhaadheeraa oo samada oo dhan ka hooseeyey way qarsoomeen. 15 dhadhan baa biyihii xagga sare xoog ugu kaceen, buurihiina way qarsoomeen oo wax kasta oo jirle oo dhulka ku duulaa maqaaqaaba way dhinteen, haadii iyo xoolihii iyo dagaadii iyo wax kasta oo dhulka gurgurta iyo dadkii oo dhanba. Masiibada weyn ayaa halkan si degan laynoogu sheegayaa. Dadku waa kuwa ugu dambeeya ee la abuuray oo dunida laga baabi'iyey. Ilaah kuma farxo halaagidda, kumana farxo dhimashada dadka. Ha yeeshee dadku intay dunida ku nool yihiin waa in ay ku kalsoonaadaan naxariista Ilaah, waayo isaga waxaa ka buuxa kalgaxal iyo raxmad. Waxay waxaanu horay idinku sii wadaynaa meeriska cutubka toddobaad aayadaha 22-24 ee kitaabka bilowgii, waxaana qorriinku leeyahay sidatan: wax waliba oo dhulka engegan joogay oo dulalka sankiisa ay neefta ruuxa noloshu ku jirtay way wada dhinteen, waxaa la wada baabi'iyey wixii dhulka dushiisa ku noolaa oo dhan, xataa dadkii iyo xoolihii iyo wixii gurguran jiray iyo haadii cirka, kulli waa laga wada baabi'iyey dhulka, oo waxaa haray nuux oo keliya iyo kuwii doonida kula jiray isagii, oo biyihiina 150 maalmood ayay dhulka xoog ku lahaayeen. Ilaaha abuuraha ah waa xaq, isaga dadku waa u siman yihiin mid sharaf leh iyo mid aan lahaynba. Waxa uu halaagay wax kasta oo naf leh, balse kii doortay inuu ilaaha qaadirka ah hortiisa joogo wuu badbaaday. Kii doortay inuu noolaado oo ka hor yimaado ilaaha qaadirka ah waxaana uu xukumay dhimasho weligeeda. Haddaan horay idinku sii wado haddaba xidisada ayaa waxaa ku furan kitaabka bilowgii taareedda anagahle cutubka 8-aad aayadaha 1-9 oo ilaa waxa uu xusuustay nuux iyo wixii noolaa iyo xoolihii doonidii kula jiray isagii oo dhan, oo ilaah dabayl buu dhulka dulmariyey, biyihiina way dhilmeen, ilihii moolka iyo dariishadihii samaduna way owdmeen, roobkii samadana waa la joojiyey, biyihiina had iyo goorba dhulkay ka noqonayeen, oo 150 maalmood dabadood ayaa biyihii dhilmeen, oo bishii toddobaad maalinteedii 17-aad ayaa ay doonidii ku fariisatay buuraha Araarat, biyihiina way sii dhilmeen ilaa bishii tobnaad maalinteedii 1-aad ayaa buuraha dushoodii la arkay. Maasha Allah, ilaa ficilkii hore ee roobka waxa uu ku bedelay ficil kale, dabayluhu waxa ay adeecaan doonistii ilaah, dabeecadduna waxa ay ayidsan tahay ilaah, oo wax walibana waxa la hoos keenay abuuraha weyn. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska, ayaanu haatan horay idinku sii wadaynaa kitaabka bilowgii cutubka 8-aad aayadaha 6-14, waxaana qoran sidatan: waxaana dhacday in 40 maalmood dabadeed nuux furay dariishadii doonidii uu sameeyey oo waxa uu dibadda u diray tuke, hor iyo dib buuna u duulayay ilaa intay biyihii ka engegeen dhulka dushiisa, dabadeedna waxa uu diray qooley si uu u ogaado qal in biyihii dhulka dushiisa ay ka yaraadeen iyo in kale, laakiin qooleydii meel ay cagta dhigto ayay weeray, kolkaasay nuux xaggiisii uu ka soo noqotay iyo xaggii doonigii, maxaa yeelay biyihii baa dhulka oo dhan dul joogay, kolkaasuu gacanta dibadda ugu bixiyey oo soo qabtay iyadii oo soo geliyey doonidii, kolkaasuu 7 maalmood oo kale sameeyey, markaasuu mar kale qooleydii doonidii ka diray, qooleydiina waxay isagii ku soo noqotay fiidkii, oo afkana waxa ay ku wadatay caleen saytuun oo qoyan, kolkaasuu nuux ogaaday in biyihii dhulka ka yaraadeen, kolkaasuu 7 maalmood oo kale sugay, dabadeedna qooleydii buu diray iyadiina mar dambe kuma ay soo noqon, oo waxaa dhacday sanadii 1900 bishii koobaad maalintii koobaad inay biyihii dhulka ka engegeen nafna daboolkii buu doonidii ka qaaday wuuna siiyey ogoleed dhulka dushiisu way engegnay oo bishii labaad maalintiidii todoba iyo labaatanaad ayaa kuntu engegay daadkii uu soo dhammaaday nuux calayhi salaam taxadar buu muujiyey oo waxa uu diray qoolley si loo ogaado xaalka dunida labadii qoolley way soo laabteen sidee bay noqon doontaa dunida sideedan qof ay ku noolan doonaan waa duni isbedeshay sababtaas aawadeed nuux ilaahu ka sugayey tusmayn iyo saraxaad dheeraada haddaan horey idinku sii wadno kitaabka tawreedda ayaanu horey idinku sii wadaynaa meeriska kitaabka bilowgii cutubka sideedaad aayadaha 15-19 waxaa qoran sidatan ilaahna nuux wuu la hadlay isagoo u leh doonida ka baxa adiga iyo naagtaada iyo wiilashaada iyo naagaha wiilashaada ee kula jiraba soo bixi wax kasta oo nool oo kula jooga inta jir leh oo dhan kuwaasoo ah xaadda iyo xoolaha iyo waxa dhulka burburta oo dhan si ay dhulka ugu bataan oo ay wax badan u dhalaan oo ay dhulka ugu tarmaan nuuxna wuu baxay isagii iyo wiilashiisii iyo naagtiisii iyo naagahii wiilashiisa ee la jiriga duga kasta iyo wax kasta oo burburta iyo xaad kasta iyo wax kasta iyo wax allah wixii dhulka ku dhaqdhaqaaqada jinsigoodii ayaa ay doonida kala soo baxay talaabaqaadka socodka nolosha ayaa sugurowday mar kale kadib markii ilaa hadlay oo doonidiiba laga soo dareeray adigana haddii aad xirxirnayd waad soconaytahay tuko oo sug waxa ilaaha abuuraha ahi uu ku gooyo haddii uu kugu yidhaahdo yadee oo isoo raac waa inaad hadalkiisa aqbasho oo aad yeesho waxa ruuxa rabbigu kugu amrayo iyo masmuuyinkiisa waa inaad wakhti u hesho salaada iyo inaad wax la baxdo baleeg wixii dhacay ee nuux calayhi salaam uu sameeyey sida ku qoran kitaabka bilowgii cutubka sideedaad aayadaha 20-22 waxaana qoran sidatan nuuxna meel allabari buu rabbiga u dhisay xayawaankii daahirka ahaa iyo xoogdii daahirka ahaydba intuu wax ka qaatay ayaa uu allabaryo lagudo ku bixiyey meeshii allabariga dusheeda rabbiguna waxa uu uriyey carabtii udgooneyd kolkaasuu rabbigu iska yidhi qalbigiisa mar dambe dadka aawadiis dhulka uma habaari doono maxaa yeelay malaha qaybuga dadku waa sharad tan iyo yaraankiisa mar dambena ma aan dili doono wax kasta oo nool sidii aan yeelay intuu dhulku jiro beer abuurid iyo beer goosasho iyo qabow iyo kuleel iyo gu iyo jiilaal iyo habeen iyo maalin midnaba ma joogsan doono xayawaanada daahirka ah waa kuwa loo bixiyo qurbaanka laakiin maahan in loo bixiyo si loo cuno maadaama nuux iyo qoyskiisa ayan cuni jirin wax hilib ah weedhale carafta udgoon ayaa caddayn u ah waxa ay kaloo taas uu ka macno tahay in ilaaha weyn ee abuuraha ah uu aqbalay kana xaali noqday dadaalkii dadka ee ahaa in waxa ugu wanaagsan oo ay haystaan ay ilaah siiyaan ilaana waxa la jiraa dadka allabari ahaanta u bixiya waxa ugu wanaagsan ee ay haystaan waxaan kuu sheegayaa si hantidaada iyo xidmadaaduba u bataan isku dhiib oo wax walibana u hor kan nolosha ku siiyey yaa kale oo aad isku dhiibi lahayd kan wax waliba oo qiimi leh ka yimaadaan u hor wax kastoo qiimi leh waa in xilli kasta aad go'aansato in aad xaqnimo ku socoto oo ka dheeraato dembi iyo sharnimo balse aad ku dhex mushaaxdo doonka ilaah iyadoo oo ay kula socdaan kuwa xaqa ah iyo kuwa iimaan kale zamanku ha kuu ahaado mid aad xigmad u ku yeelato oo isku dhiibto ilaah abuuraha ah si qalbiga iyo maankaba nuur iyo daahir aad kaga ahaato una qadariso ilaaha abuuraha ah iyo badbaadiyahaaga iyo ruuxa ilaah oo kuu ah lataliyahaaga si aad ku ogaato waxa xalaasha ah una diido waxa aan xalaasha ahayn oo aad barato in aad tiraahdo alxamdulilah waxaa haddaba intaa noogu soo dhammaanayaa barnaamijkeenii caawa habeenka xiga ayaanu halkii ka sii wadi doonaa. Waa barnaamijkan oo kale aad ka maqli doontaan toddobaadka dambe saacadahan oo kale isla idaacaddan. Fariimaha SMS-ka waxaad nagu soo diri kartaa telefoonka nambarkiisu yahay 777-76-26 emailkeeda waa waxaa kaloo aad isla barnaamijkan ka daawacan kartaa websitekeeda waxaana weye isla www.rg. fariinta waxaad ka horumarisaa barnaamijka soomaaliga dabadeedna waxaad qortaa telefoonka oo ah 777-76-26. TWR, broadcasting from Eswatini.